bisa koti lo bitalo na zangi boye ba ebisinga ye yo mwasi to ebite soki akobika e atali koto nini ye azwili kamali kama ya motuka otoki koma ya miso mabiminga ¡Gracias!